سورة الأعراف درس نمبر شپږ څلوېښت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل لا أملك لنفسي نفعا وورتا نیمه واقدار د پاره د خپل ځان د پیدې ولا ضررن او نه د ضرر د فکولو الا ما شاء الله مگر اغا چې رضا شي د الله تعالی ولو كنت اعلم الغيب او کچری وې ز چې پوی دې په پټو خبرو باندې لست اکثرت من الخير نو ما با جمع کړو ځان لره ډیر خیر وما مسني السوء او نبو رسيد لي ما تس تکلیف ان انا الا نذير نیم زو مگر ير ور کون کی وبشير او زير ور کون کی لقوم يؤمنون د پار دا قوم چی ایمان راوړي. مخکې رد شرک په تصرف شو چې پیغمبر ستانه تپوس کوي چې قیامت پکلی نو قیامت چونکه د علوم او د غیب نه دی او د دې علم بغیر د الله نه بل چا ته کنيشته نو اوس دلته په دې آیات کې رد د شرک په علم کوي او رد د شرک په علم دا مطلب چې هر یو انسان په دنیا کې د دوه خبرو کوشش کوي. یو دا چې دا انسان د ځان نه ضرر دفع کړي او دویم دا چې دې د ځان لپاره فایده ولټي. نو که چېرې بغیر د الله تبارک وتعالی نه بل څوک عالم بالغیب وي نو څوک خوښي چې ماته یې تکلیف راورسي؟ هیڅوک نه خوښي. چې کله بغیر د الله نه بل څوک عالم بالغیب وي نو چېرې به ته تکلیف نور رسېدلی؟ ولې هر سړی هر انسان هغه د ځان نه تکلیف لري کوي او دویمه دا چې عالم بالغیب دی وي نو دی به همیشه د پاره پیدا منو او پیدا به یې د ځان د پاره راوړله نو پیدا ام نشي راوړلې په هغه طریقه باندې چې د سبانه ورځې نه سو خبر نه دي د راتلونکي وخت خیر او د شر نه سو خبر نه دي. نو د دې وجې نه پیغمبره ته دې ته اعلان وکړه چې زه بنده یم او د بنده د پاره دا قدرت نشته چې عالم بالغیب جوړ کړی شي. نو د دې وجې نه نبی علیه السلام په ژبه مبارک باندې الله تبارک وتعالی خلقو ته د نبی علیه السلام ناول نفی او بیا ورپسې د تمام مخلوقات نه نفی چې د خپل بندګۍ اعلان وکړه چې زه بنده یم او د بنده دا طاقت نشته چې عالم بالغیب جوړ شي. د نبی علیه السلام په ژوند کې وګوره په جنگ احد کې او یا کس شهیدان کیږي کچری نبی علیه السلام عالم بالغیب وي هغه ته دا پته لګېده چې زما ملګری به لږ سات لپس هغه ګټلې جنگ به زمونږ چې کم دی نو په شکست کې د لږ وخت لپاره بدلیږي چری به هم داسې نو شوي. خو نبی علیه السلام عالم بالغیب نه و. د نبی علیه السلام په پاک بی بی باندې ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها متعلق چې کما طوفانی دروغ ویلی شو سورۃ النور کې دا غي ان شاء الله واقعا دا اب بیانېږي. نو ګوره د نبی علیه السلام بی بی دا خو چې طوفانی دروغ په ویلی شو نبی علیه السلام ته دا پته نه لګیدا چیرا سوکو. نو مطلب دا چې عالم بالغیب بغیر د الله تبارک وتعالی نه بل سوک نشته. دارنګ نبی علیہ السلام ته په ډیرو صورتونو کې الله تبارک وتعالی د دې خبرې ذکر او نبی د نبی علیہ السلام ل کوي په سورۃ الانعام کې اومه الله تبارک وتعالى فرمایي ها چې پیغمبر ته خلق ته وایا چې ما سکه چې کوم نه خزانه ده الله نشته کلا اقول لكم عندي خزائن الله وای پیغمبر چې ما سره د خزانه ده الله نشته ولا اعلم الغيب او خلق ته وایا چې زه عالم بالغيب نیمه نو دغه رنگی سورۃ الانعام کې الله تبارک وتعالى نفی کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا رنگی په سورۃ التوبه کې یو سل یو نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى د پیغمبر متعلق فرمایي وممن حولکم من الاعراف منافقون ستانه غیر چا پیر د باندې چانو نه منافقان دي ومن اهل المدينه مردو على النفاق او د مدینه والاونه منافقان دي چېږي کلکتی په نفاق باندې مردو على النفاق کلکتی په نفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم تین په جن پیغمبرا زی په جنم نو چې د نبی علی السلام په خپل الله تبارک وتعالى داغه په جوان کې داغه په ماحول کې غیر چا پیر نه خلق ناشته او پیغمبر ته پته نه لګي نو آیا بل کم کو جاده چې هغه ته پته ولګي چې علم بالغیب هغه وګڼل شي سورۃ یونس کې اومه 49 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي قل لا املك لنفسي ضرا ويا پیغمبر چې نه مواګدار د پاره د خپل ځان د ضرر لري کولو پیغمبر اعلان ورته وکا چې زما دا اختیار نشته چې د ځان نه تکلیف لري کم ولا نفعا او نه دا اختیار مشته چې ځان له پیدا راورسوم الا ما شاء الله مگر هغه چې رضا شي د الله دا رنګي د قران کریم کې تاسو زې په زې وګورئ فرشتو نه چې کله الله تبارک وتعالى د آدم علی السلام متعلق مشوره اخلي نو فرشتو ته الله تبارک وتعالى وای انی اعلم ما لا تعلمون زه چې پس پوهیږم تاسو پاغې نه پوهیږئ او پرشتې د ځان نه پخپل نه فکرې چې مونږ ته یا سبحانك لا علم لنا یا الله تفاکی او نشته د مونږ لره علم یعنی مطلب دا چې عالم الغیب بغیر د الله تبارک وتعالى نه پرشتې اوم نه دي اغه ته هم پته نه لګیدلې نو سلیمان علیه السلام تخت په پاوا باندې په مرغو او دارنګ په پیریانو او په دې سيزونو دغه حکومتو خو د پوره بچای نه خبر نو د بلکیس پس یمن کې پوره بچای د بلکیس چاغه خبر ولې یو ملا چرغه کې وړکې غوړي مرغۍ هغه ولا خبر راړي او سليمان عليه السلام ته وای ما ته چې نن د سکم سیس پته ولګي د تاته پته نشته هغه ته وای سدي وې ما ولي د خزا چې په خلکو باندې حکومت کوي لګا او قوم چې کوم نه نور ته سجدي کوي نو سليمان عليه السلام سره د دینه چې هغه ته پته ونه لګیدا پیریان لګیا دي د سليمان عليه السلام هغه چې کوم ذمہ داري ورته حواله وي هغه کارونه کول او دلته په سليمان عليه السلام باندې د الله تبارک وتعالى د طرف نه د مرګ فیصله شوی و نو قران کې راځي چې دلالت نو کو په مرګ د سليمان عليه السلام مگر د لاندونه چې کلا چنجو هغه ډنګورې دا هغه چې هغه په زنه لګولې و یا ټیک په لګولې ولاړو او د کل نو پات شوو خو فیریانو لیدل چې سليمان عليه السلام ولاړ دی و ته پته ونه لګی دا هغه په خپل وای کاش کمنګ په علم غیب پوي دی نو موږ بسل په دې عذاب کې اختو نو فیریان بعض خلک وای پیریان پويږي پیریانو پال علم غیب معنی نه پویږي دا اس خلکو د ځان د دکاندارای د پاره چې د خلکو نه پیسې را جمع کړي داغه د پاره یو طریقې خلکو جوړی کړی دي چې په هغه طریقه باندې د خلکو نه په دې طریقه هغه آمدن د دنیا اپ د خلکو نه اخلي او داوه د دې کوي چې ما سره پیریان دي او ما له حال راوړي پیریان دومره قدر کار دي چیغی دی او زین بل زیتا دیر پا لگ وقت کی رسیدی شی او دارنگی تلی را تلی شی خوالیم بالغیب بغیر د الله تبارک وتعالى د ذات نه بل څوک نشته عالم بالغیب بل څوک وي. نو د نبی علیہ السلام نه په بهتر د مخلوقاتو کې چې الله تبارک وتعالى رحمت تفارد عالم را لېګلې هغه ته د سبانه رضی پته نه لګیدا چې سبب سکیږي. نو د دې وجه نه بل چاته څنګه پته لګي؟ هغه یعقوب علیہ السلام چې د پلار پیغمبر نیکی پیغمبر زوی پیغمبر هغه پیغمبر زوی خوا کې په کوی کې رونو کې خدا ها کوزی که کوی تا او واپس رالل او چکل رالل نو پلار تا وی هغه شرم خو خوړو ها پلار دا نه وی چې هر وار که زه ځان سره یو څو ځوانان واخلم هغه خو تاسو کوی کې کوز کړی دی بند کړی دی پته وته نه لګي. او هغه یعقوب علیه السلام د صبر جمیل لپاره د الله په حضور کې چې کوم دی خپل گزارش پیش کوي چې زه به د صبر جمیل نه کار اخلم. نو د دې وجه نه وګوره هغه پیغمبران چې هغې ته په خپله د ځان نه نفي کوي نبی علیه السلام په خپله د ځان نه نفي کوي نو فرمایي کل املک لنفسی نفعا ووایه ورته نیمه واکدار دپاره د خپل ځان د نفع ولا ضرا او نه د ضرر یعنی نه ځان ته نفر رسولی شم او نه ځان نه ضرر لرکولی شم. نو دا ته څنګه پیغمبر چې تا سره دا کارونه نشته؟ نو زما پیغمبري خو د دې دپاره نه ده چې زه تاسو ته د الله تبارک وتعالی چې کوم اختیارات دي هغه زه د ځان دپاره ثابت کړم الا ماشاء الله. که ضرر اوچتولي او الله وغواړي نو زما نه اوچتېدی شي نو د بل نه لاس تاسو زما نه څنګه امید ساتئ؟ او دا رنگی که پیدای چې مال الله تبارک وتعالى مقرر کړي نو الله را کولی شي خو زما سه اختیار چلیږي الا ما شاء الله مگر هغه چې رضا شي د الله. او مخکې فرمای ولو كنت اعلم الغيبه کچری ویز چې پویدې په پټو خبرو باندې لست اکثرت من الخير نو ما با جمع کړو د ځان د پاره ډیر خیر وما مسني السوء او نه به رسیدلې ما ته څه تکلیف و. که ما ته د سبانه رضی پته لګېدی چرې به ما ته تکلیف نه را رسېدلی او ما به همیشه دپاره ځان دپاره د خیر کوشش کو د خیر د جمع کولو. ان انا الا نذیر و بشیر نه مزه مگر یره ورکوونکي او زیر ورکوونکي زما کار وپیژنې. د پیغمبر کار څه دی؟ هغه دا نه دی چې تاسو الله علم غیب ثابت کوي او د هغې د ثابتولو کوشش کوي. پیغمبر سره د الله تبارک وتعالى هغه اختیارات چې الله لري دي هغه پیغمبر سره نشته. د پیغمبر کار او ډیوټي څه ده؟ چې کوم خلق د الله نه انکار د الله د دین نه انکار د الله د کتاب نه انکار د الله د پیغمبر نه انکار کوي هغه ته یره اوري چې ګوره سبا بیا د دې تپوس پدنه کیږي او سزا به بیا تاسو ته ملاویږي په دې باندې. او زیر ورکوي چالره چا چې تابعداري وکړه د پیغمبر او د حق دین د قرآن او د سنت تابعداري وکړه هغې دپاره زیریم لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان راوړي. نو پکار دي چې تاسو هغه خبره ومنئ د کومې ډیوټۍ دپاره چې الله تبارک وتعالی زه رالېږلې او کوم کار ماته حواله شوی دی. تاسو ته پته نشته چې الله تبارک وتعالی هغه ذات دی چې تاسو یې د یو نفس نه پیدا کړی یې هو الذی الله هغه ذات دی خلقکم من نفس واحده چې پیدا کړی تاسو د نفس یونه وجعل منها زوجها او ګرځولی ده د دینه د دې ادم علیه السلام نه هغه بیبی ده لیسکن الیها د دې لپاره چې آرام وکړي د دې سره. فلما تغشاها کله چې پټ کړو د مذکر هم مؤنث لرا حملت حملا خفیفا نو حمل واغز دی عمل سپک فمرت به نو روانه وه په دې سره. فلما اثقلت نو هر کله چې درون شه دا حمل دعوا الله نو عجزي وکړه الله تعالی ته ربهما چې رب د دې دواړو دی لئن آتیتنا کچر را دې کړه مونږ ته صالحان نیک بچی لنکونن من الشاکرین نو شو به مونږ د شکر گزارونه. د دې آیات متعلق په ترمذی کې چې کوم حدیث راغلی دی نو ترمذی حدیث ذکر کړی دی د عبدالصمد چې هغه وایي چې د آدم علیه السلام اولاد نه فائده نو هوا سکه شیطان راغی چې زوی دی وشي نو نوم ول عبد الحارث کیدا، زکه چې حارث وی دی وی ها په دې روایت کې راځي چې دا د شیطان نوم دی، نو هغه ور لنوم عبد الحارث کې خدا، نو الله دا بیان د هغه متعلقو کو چې هغه شرک کړو. دا هغه حدیث دی چې په دې باندې علماء کرامو محققینو او دارنګي ابن کثیر رحمت الله علیه په دې حدیث باندې رد کړی چې دا حدیث صحیح حدیث نه دی. نو د دې متعلق وای چې انبیا خو شرک نه کوي، بیا دغه حدیث کې لیکي چې نومې ولا عبد الحارث کې خو دی، ځکه چې حارث ته شیطان نوم دی نو شرک وکړو. نو بیا لیکي چې انبیا خو شرک نه کوي، نو دا شرک په تسمیه او شرک په تسمیه چې کم دی نو دا جایز دی. نو شرک په تسمیه څنګه جایز دی؟ اوس لږ مخکې منګه 180 نمبر آیات کې او په ویله وزر الذین یلحدون فی اسمائه، پریک دا کسان چې غی کجروی کوي په نومونو د الله تعالی کې، نو شرک په تسمیه کم ځای جایز شو. اصل کې حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه هغه په دې روایت باندې سو جرح کړی دی. یو دا چې د دې راوی امر ابن ابراهیم او د زویب ته، او دارنګه په مفتاح السعاده کې تاش الکبرا چې کم دی تاش کبرا زاده د دویم جلد 259 نمبر 201 شپیتم کې په دې روایت باندې رد کړی دی. دویم دا چې دا د سموره کول دی او دا مرفوع نه دی، یعنی څه مطلب رفع نبی علیه السلام ته نه ده شوی. او دریم دا چې د دې راوی حسن بصری دی، او حسن بصری چې کله د دې آیات چې دا آیات دلته کم ذکر کیږي او د دې آیات هغه تفسیر لیکو او یا تفسیر یې کو، نو هغه په کې دا حدیث نه دی ذکر کړی. او کله چې راوی په خپل یو روایت پریږدي نو هغه قابل قبول نه. نو اصل خبره دا ده چې د دې نه مراد عام انسانان دي، آدم علیه السلام او هوا بی بی د دې نه مراد نه دي. نو چې بچی نی او چې کله ور الله تبارک وتعالى بچی ورکی نو بیا د الله سره شرک کوي چې دا مې پلانې بابا را لړزولیو. نو د دې وجنا کله چې آیات ختمی نو تاسو ګورئ سیغه چې کم دی د آیات په ختمېدو کې فلما آتاهما صالحا جعل له شرکا فيما آتاهما فتعال الله عما يشركون، صيغه د جمع ولا راوړي دي او چته الله دا غسنه چې دی ور سره شرک کوي. یشرکان نه دی ویلې، دلته یشرکون لفظ راوړی دی، نو مطلب دا چې نسبت یو او آدم علی السلام ته نه دی بلکې نسبت چې کم دی نو د دې په صيغه د جمع سره د تمام انسانانو سره دی. او مراد ته نه دا چې کله ولا الله تبارک وتعالى بچي ورکی او د بچی ډیر وخت پس یا د سو وخت مودینه پسو شي نو بیا غې د پاره دی چې کم دی باباګان او د سیزونه وی پلان کې بابا مرا لړزولیو، دا غې د وجنه دا منګ ته میلاو شو، دا غې د وجنه زمنګ زوی و شو، او دا رنګ مختلف قسم غې د پاره شرکیات او دا رنګ غیر الله درا مدد کولو د پاره مختلف قسم طریقې خلق لټی او هغه کوي. نو د دینه مراد چې کم دی عام انسانان دي او خاص کر هوا بی بی او د دین آدم علی السلام مراد نه دي. فلما آتاهما ورکل چې ورک دی دواړو ته صالحا نیک بچي چې دا مذکر او مؤنث یو بل سره میلاو شو، الله تبارک وتعالى دیلا روغ رمټ بچي جوړ تکړه بچي ورک جعل له شرکا، نو یې ګرځول دیل را شریکان فيما آتاهما فاغ سکی چې ور اکړو د دواړو لرا چې مذکر او مؤنث، فتعال الله عما یشرکون. نو دلته سیغه د جمع راوړه او چته الله تعالی دا غسنا چې دی وسره شریکان جوړی، کدا هر څوک تی چې د الله تبارک وتعالى سره دی په دې طریقه باندې چې الله ولا بچي ور کړی دی او بیا دا غې د پاره د شرک اغلارې لټی، الله د داسې شرک قولنا اوچته او بالا دے. ایشرکونا آیا دی صدر کئ د الله تعالی سره ما اغسیز لا یخلق شیئا چې نشي پیدا کولې څه شی دی صدر کوي الله د الله تعالی سره هغه چې نشي پیدا کولې سیز وهم یخلقون او دی دی پیدا شوی. الله تبارک وتعالى فرمای چې الله تبارک وتعالى دا سه ذات ته چغه پیدا کول کوي دا غونه پیدا کول که د بل چا د پاره اختیار وګرځول شي نو دا خو شرک ته نو آیا دی د الله تبارک وتعالى سره دا الله په مخلوقات کې چې الله پیدا کول کوي آیا دا سه اختیارات دی بل چا لور کوي نو دی خو په خپل الله پیدا کړی دی نو چې په خپل الله تبارک وتعالى دی پیدا کړی دی او دی په پیدایش کې الله ته محتاج وو نو بیا خلک څنګه دی ته د شرک نسبت او دا رنګ د پیدایش نسبت او دا رنګ د ورکولو نسبت او د پیدا کولو نسبت ته مخلوقات کوي ولا یستطیعون لهم نصرا او ندی طاقت لرون کی د دې د پاره د امداد ولا انفسهم او ندی د پاره د خپل ځانونو ینصرون دی امداد کوون کی یا دی د خپل ځان امداد کوون کی الله تبارک وتعالى وی لا یستطیعون لهم نصرا ندی دی طاقت لرون کی د دې د امداد کولو استاسو امداد بسو کی الله تبارک وتعالى وی ولا انفسهم ینصرون او نه د خپل ځانونو د فار سره بدلا غستون کی او نه امداد کوون کی دی نو د خپل ځان د حفاظت واقدار نه دی نو آیا استا د پاره بسنګ دی واقداران وګرځي نو د دې وجینا د الله تبارک وتعالى سره د الله تعالی په پیدایش کې د الله تعالی په اختیاراتو کې دا غو مخلوق لا ایصدار ګرځول یا غیله د نمونه طاقت ثابتول الله تبارک وتعالى وی د خپل ځان د پاره واقدار نه دی نو ستاسو د پاره بسنګ واقدار شي کل تور تو ولا املک لنفسي نفعا نیم واقدار د پاره د خپل ځان د فائدې ولا ضرا او ند ضرر الا ما شاء الله مگر اغا چې رضا شي د الله تعالی ولو كنت اعلم الغيبه کچری ویز چې پوی دی په پټو خبرو باندې لست اکثرت من الخير نخامخا جمع کړی بهم میو د ځان د پاره خیر وما مسني السوء او نبا ورسيدل ما تس تکلیف ان انا الا نذير وبشير نمز مگر ير ورکون کی او زیر ورکون کی لقوم يؤمنون دفاردا قوم چی ایمان راڑی هو الذي الله تعالی غزات خلقكم من نفس واحده چی پیدا کړی تاسو د یو نفس نا وجعل منها زوجها او پیدا کړی د ګرځولې د دې نفس لرا بی بی د دې نفس لیسکن الیها د دې لپاره چې آرام کړي د دې سره فلما تغشاها نو کله چې پټکو مذکر د مؤنث لرا حملت حملا خفیفا نو حمل واغست د حمل سپک فمرت به نو روانه وف دې سره فلما اثقلت نو هر کله چې درون شد حمل دا والله نو عجزی وکړه الله تعالی ته ربهما چې رب د دې دواړو د مذکر او د مؤنث لئن اتیتنا کچره را دې ک مونږ ته صالحان روغ رمټ بچي نیک بچي لنکونن من الشاکرین نو شو به مونږه د شکر استونکو نه فلما اتاهما نو ار کلی چې ورک دې مذکر او مؤنث دواړو ته بچي صالحان برابر جوړ جعل له شرکا انو وی ګرځول دې الله لره شریکان فيما آتاهما پاغسکی چې ور ایکړه د مذکر او مؤنث تا فتعال الله عما یشركون نو چت الله تعالی دا غسنه چې دی وسره شرک کوي ایشركون ما لا يخلق شيئا آیا ایسه در کوي دی اغسیز چې نشي پیدا کولی سیز وهم یخلقون او دی پیدا کړی شوی ولا یستطيعون لهم نصرا او ندی طاقت لرون کې د دې د پاره د امداد ولا انفسهم او ندی پاره د خپل ځانونو ینصرون دی بدلا غستون کی یا دی خپل امداد کون کی